Namo imetimia saa 11 ndani ya studio za Isanganiro. Hujambo na karibu kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Tuianze na muhtasari wa habari zenyewe. Baadhi ya madereva wa magari ya uchukuzi mkoani Karusi wanalalamika wakisema kuzorota kwa kazi yao kutokana na uhaba wa mafuta unaoripotiwa mkoani humo. Kurahisishia walimu kupata mikopo ni moja miongoni mwa malengo ya kuundwa kwa shirika la akiba na mikopo la walimu linalojulikana Free Microfinance kwa lugha ya Kifaransa, amesema Victor Ndabani, wewe kiongozi wa shirika hilo. Na katika habari za kimataifa, nchi ya Singapore inajiandaa kumnyonga mwanamke wa kwanza katika kipindi cha miaka 20. Kuna haya bila shaka na mengine mitambi naongozwa naye Arubere Nduwayo. Mimi ni Clovis Nyonkuru, karibu tena. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Na habari kamili. Baadhi ya madereva wanaoendesha kazi ya uchukuzi mkoani Karusi wanalalamikia hali ya uhaba mafuta ya kuendesha gari unaoshuhudiwa mkoani humo. Waliozungumza na ripota wa kituo hiki cha Isanganiro unaeleza kuwa wanamaliza siku 4 wakipiga foreni kwenye kituo kimoja pekee kinachopatikana mkoani Karusi. Hali hiyo imepelekea upandishwaji wa nauli kwa wanaotoka mkoani Karusi kuelekea mikoa mingine. Wanatolea wito serikali iwajibike kikamilifu ili tatizo hilo la uhaba mafuta litafutiwe suluhisho la kudumu. Na tufungue kurasa wa elimu, ambapo kurahisishia walimu kupata mikopo ni miongoni mwa malengo ya kubuniwa kwa shirika la akiba na mikopo la walimu awamu ya tatu linalotambulika kwa jina la Free Microfinance kwa lugha ya Kifaransa. Hayo yamebainiwa Alhamisi hii na kiongozi wa kituo Free Microfinance katika kipindi alichoendesha na waandishi wa habari Alhamisi hii. Victor Ndabani we anaeleza kuwa waliendesha mikutano tofauti nchini kote kwa lengo la kufafanulia walimu manufaa ya shirika hilo la Free Microfinance. Kiongozi huyo anatolea wito walimu kutikia kwa idadi kubwa mkakati huo wa shirika hilo linalojulikana kwa jina la Free Microfinance kwa lugha ya Kifaransa. Na katika ukurasa wa kijamii tunasema kuwa kuna familia kutoka mtani Muramvya, tarafa la Mtimbuzi mkoani Bujumbura, inayolalamika kuwa inadhulumiwa kwa kutoendesha shughuli zozote katika shamba lao. Familia hiyo inaeleza kuwa imefikisha malalamiko yao kwa viongozi tawala lakini hawajatendewa haki. Wanataka serikali iwasaidie ili tatizo hilo litafutiwe ufumbuzi. Tulipo mtafuta kiongozi wa mtaa Muramvya alitufahamisha kuwa kiongozi wa tarafa ndiye ana haki ya kujieleza lakini bado hatujampata. Na Kristera Ndashimie, mwanafunzi wa shule ya sekondari inayopatikana katika kijiji Mugendo tarafa Ntega mkoani Kirundo, anaeleza kuwa kuwekwa jela kwake kulizorotesha maisha yake kwa sababu alikumbwa na msongo wa maisha uliosababishwa na vitendo vya ukatili alizotendewa ambavyo vilimletea majeraha rohoni. Mwanafunzi huyo anaeleza kuwa kwa sasa ni vigumu kwake kutumia hata chakula kutokana na hali ngumu anayokabiliana nayo. Familia na mwanafunzi huyo inaeleza kusikitishwa na maovu yaliyotendewa mtoto wao, ila wanapongeza mahakama kwa hatua waliochukua ya kumwachilia huru wakiomba wapatishiwe fidia. Punde tunaendelea na taarifa yetu ya habari. Isanganiro. Saa 11 na dakika 5, na sasa tufungue ukurasa wa michezo. Zaidi ya timu 35 kutoka barani Ulaya na Jumuiya ya Afrika Mashariki ndizo zitakazoshiriki michuano ya ngazi ya kimataifa ya padele ambayo itatimua vumbi jijini hapa Bujumbura kuanzia kesho Ijumaa hadi siku ya Jumapili. Claude Manirambo, na kiongozi wa kamati inayoandaa michuano hiyo, anaeleza kuwa maandalizi yako sawa. Tumsikilize. Maandalizi yako vizuri. kila kitu kiko tayari, viwanja vimetayarishwa vizuri, vile ambavyo wanahitaji kwa kucheza mpira vyote viko tayari, wachezaji wapo tayari, na tumepata mshangao mkubwa sana kwa sababu tumepata matimu mengi sana. Tumekwamba tulikuwa tunafikiria tutapata matimu watu wasio kwa wengi, lakini tumekuja kushangaa timu zimekuja kuwa nyingi, watu wakawa wengi. Kwa hilo tuna furaha kubwa sana na mambo yako tayari. Na kuna vitu vingine watahitaji vyakula vya kunywa na vinyo tumeviandaa. Kwa maana Jumaa ndo wataanza kucheza jioni mpaka usiku. Kwa hiyo siku hawatahitaji chakula sana na vinywaji sana. Lakini siku ya Jumamosi na Jumapili watavihitaji, kwa maana wataanza kucheza asubuhi. Na vitu vyote tumeviandaa, mambo yote yako shwari kabisa. Tuko tayari kuanza tournament yetu. Na kwa ujumla ni idadi ya timu ngapi ambazo zitashiriki kwenye michuano hii? Tunavyoongea sasa hivi tuna timu karibuni 35, zikiwemo wanawake na wanaume, na matimu mengine tutakuja kuyafanya mix pa wanawake na wanaume wacheze pamoja. Tunasubiria tusikae Juma jioni tuanze tournament. Na umetaja kuwa kuna vifaa ambavyo mtakavyotumia kwa sasa viko tayari. Unaweza kawaambia wasikilizaji vifaa hivyo ni kama vifaa vya aina gani? Vifaa hii mipira wanatumia. Unajua hii mipira iko kama ile mpira ya tennis, lakini ni mipira ambayo ni special. Kuona unafikiri ni mpira ule wa kawaida, ni mpira ambayo ni special. Sasa hiyo mipira hapa kwetu tunajua hatuna. Imebidi itoke nje. Mungu amekusaidia, juzi ndio imefika. Na tumelipia kila kitu na vimetoka, na vile vitu ambavyo wanaitwa racket wanakuwa wanatumia kwa kucheza vyote vipo tayari kabisa, mambo yako shwari. Munaweza mgataja inchi watakaohudhuria michuano hiyo watakapotokea? Sisi tumekuja kupata mshangao. Tulivyofikiria hivi, wakajana tumekuja kuarifiwa na timu ya Egypt imekuwa na michuano ambayo imekuwa organized na umoja wa padel katika bara ya Afrika. Na tumeenda kabisa Cairo, tumeenda na tumecheza, tukaja kupata nafasi nzuri, tumekuja kupata nafasi ya tatu. Ndio maana tukaona vizuri zaidi huyo muda ni muda wa kuandaa timu, tuwe na timu nzuri zaidi. Ndio tukafikiria hii program ya tournament. Kukuja wachezaji kutoka nje wengi, pakuja kutoka wachezaji wa kizungu kutoka Ubelgiji, wachezaji kutoka Holland, wachezaji kutoka Uingereza, kutoka Sweden, hata Warundi vile vile wanaishi huko nje huko Ulaya, wote vile vile wamekuwa kwenye holiday. Hii tournament sisi tunafikiria itakuwa nyumbani, lakini kama kimataifa nchi zipo nyingi. Namo, Claude Manirambona anatulia wito mashabiki wa mchuano huo wa padere kuhudhuria michuano hiyo kwa idadi kubwa, akifahamisha kwamba kiingilio itakuwa ni kwa bure. Kwa mara nyingine tumesikilize Claude Manirambona. Wale wa kwanza watapewa makombe na watapewa vile vile yangine matuzo watayapewa, lakini kwa sasa hivi, kwa maana tujamaliza kukusanya vizuri vizuri masponsor, tunataka wapate kitu ambacho kitakuja kuwafurahisha, hata wao ambao wanatoka nje wasije wakatuzarau, wapate kitu cha maana kina samani. Watapata vitu vizuri. Na kwa upande wa kiingilio, kwa wale ambao watahitaji kuja kutizama michuano hii, kiingilio mmepangilia vipi? Kiingilio tumepanga itakuwa bure. Itakuwa kama bure. Kwa nini? Sio kwamba tumepanga bure kwa maana mchezo wetu hauna samani. Mchezo wetu una samani, una samani tena kubwa zaidi. Lakini kwa ni kwamba mchezo huyu ni mchezo ambaye watu hawajauzoea. Wa Burundi hatujauzoea, watu hawajajua ni mchezo gani. Na tunataka vile vile watu waje wengi zaidi waujue, wauelewe, government iuelewe, wafanyabiashara wetu hapa wauelewe ili watu support kwa hii kazi. Mwenyewe mtangazaji unaona vitu ambavyo vinafanya huyu ujenzi ni vitu ambavyo vya samani kubwa sana, vinatoka kutokea Ulaya. Kujenga hivi vitu ni vitu ambavyo vinaomba hela nyingi tena sana. Sasa tunataka watu waje watusaidie, watusupport. Wafanyabiashara waje watusaidie, watusupport. Government isaidie, support, ipunguze mambo ya ushuru, kwa maana hawajaelewa sana hivi vitu. Tumepata sana sana mshangao na kusumbuka. Kuna tunavileta, tunakuja kusaidia jamii la Burundi. Kwa maana huyu ni msaada huyu. Unakuja kuona unalipia hela nyingi. Na tunaposalia katika ukurasa wa michezo ni kwamba Jumanne hiyo ndipo kulizinduliwa rasmi michuano ya soka kwa watoto chipukizi wanaojumuika katika shirika la soka mtani Rubirizi. Billy Marcel, kiongozi wa shirika hilo, anaeleza kuwa wamejiandalia vilivyo michuano hiyo, akitolea wito wazazi kuwapa nafasi watoto wao wajihusishe na soka nyakati hizi za likizo ya msimu wa kiangazi. Tumusikilize. Cha kwanza tunawashukuru nyinyi watangazaji kutoka kwenye radio ya Isanganiro kwa kuwa mmekuja kushirikiana na sisi. Tumefungua rasmi mchezo wa watoto wa huu mwaka 2023 na 2024. Lengo ni kusaidia watoto ili mchezo iendelee kusonga mbele hapa Rubirizi kwetu, na hizi taraze ziko hapa tumeona ni vema tuzisongeshe mbele juu, na sisi tulianziaga huku chini. Ndio maana unaona tumefaa mbinu zote ili watoto wacheze. Na kwa ujumla ni idadi ya timu ngapi ambazo zitashiriki championa ya mwaka huu? Kade ni timu 10 ndizo zitashiriki championa ya huu mwaka, na Minime ni timu 12. Na kwa ujumla unaona wachezaji wamejiandaa vipi kwa michuano ya mwaka huu? Wachezaji wamejiandaa vizuri sana, sababu kama timu zimefungua dimba, iwe ni Minime iwe ni Kade, wote walikuwa sawa. Watoto wamecheza mpira vizuri sana, na unaona kwamba wako wanaenda wanaevoliwe kwa jinsi miaka hiki nasonga mbele. Tumeanza inaonekana na watoto wameshapata ujuzi mkubwa. Je, unaweza kukumbusha wanaotusikiliza kwa sasa timu ambazo zimeweza kufungua rasmi michuano ya leo na matokeo yalikuwa vipi? Kwenye Minime kumefungua ekipe ya Boca Junior imecheza na Rangers, na matokeo ilikuwa ni goli 3-3. Kade ni Biki Junior na Rangers, na matokeo na wao wamegawa 1-1. Na ili michuano hii iweze kuandaliwa vema, wewe unaweza ukatoa wito gani, ikiwa ni kwa wachezaji au kwa mashabiki wa soka? Kitu naweza nikasema, unaona kuna upungufu na ukosefu wa pesa, lakini pamoja na hayo ninaita watu wenyewe wanapenda kabumbu wakuje kushika mgongo wa watoto, kwa sababu tumeona kuna watoto wanajua mpira lakini wanakosa watu wa kuwasaidia. Namu, na kabla kujirekeza ugenini, tuwajulishe habari hii ya huzuni. Mwandishi wa habari anayejulikana kwa jina la Cedric Bahimondo aliyekuwa akichapa kazi kwenye blogu ya gazeti maarufu ya Ga amefariki dunia usiku wa kuamkia Alhamisi hii akiwa na umri wa miaka 28. Alianza kazi ya utangazaji kwenye gazeti la Ndongozi tawi la Gitega baada ya kuhitimisha shule kwenye seminari ya Mugera. Marehemu Cedric Bahimondo alipata elimu ya chuo kikuu kwenye chuo kikuu cha Burundi, kitivo cha anthropologia. Alichapa kazi kwenye magazeti tofauti kama gazeti la Jimbele na blogu ya Yaga. Marehemu Cedric aliwahi kuongoza klabu ya kutoa maarifa inayotambulika Geni RB kwa lugha ya Kifaransa. Mungu amlaze mikononi mwake. Punde habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Na katika habari za kimataifa, Singapore inajiandaa kutekeleza hukumu ya kifo dhidi ya mwanamke kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 20. Watetezi wa haki za binadamu wanasema raia wa Singapore Saridewi Gamani 45 alipatikana na hatia ya kusafirisha gramu 30 za dawa ya kulevya aina ya heroin mnamo 2028. Atakuwa mfungwa wa pili wa dawa za kulevya kunyongwa ndani ya siku 3 baada ya raia mwenzake wa Singapore Muhodi Azize bin Huseni na wa 15 tangu Machi 2022. Singapore ina baadhi ya sheria kali zaidi za kupambana na dawa za kulevya ambayo inasema ni muhimu kulinda jamii. Mwisho kabisa wa taarifa hii ya habari, shukrani zangu za dhati zimufikie Arubie Nduwayo kwa kuwa ameniwezesha ili sauti yangu kufikie pale pote ulipo. Aliyekusomea ni mimi Krovisi Niyonkuru, nikutakie kila la fanaka. Kwa heri.